بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی جاتا ہے، لیکن کاش کہ اس کا مطلب بھی ہم لوگ یاد کر لیتے، ترجمہ بھی تو بہت اچھا ہوتا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. ہر عالم کے ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہے، جس کو جو اچھا لگا اور لغت کے اعتبار سے تفسیر کے اعتبار سے جو مناسب ہوا اس کا ترجمہ کیا، انہوں نے سب ٹھیک. مفتی تقی صاحب نے کچھ کیا ہے، فلاں نے کچھ کیا ہے، ہم تو ایک تو یاد کر لیں. پوری امت محتاج ہے کہ اس کا ترجمہ تو یاد رکھے ذہن میں. بسم اللہ، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. کیا شروع کر رہے ہیں؟ تلاوت شروع کر رہے ہیں. جو کھانے سے پہلے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کھانا شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے، سونا شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے. رحمان کے معنی بڑے مہربان، دونوں مبارکہ کا صیغہ ہے. ترجمہ میں دیکھیے اردو میں اس کی رعایت کیا ہے، رحمان کا ترجمہ کیا بڑے مہربان، اور رحیم کا ترجمہ کیا نہایت رحم والے. تو اگر یہ معنی کچھ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ اس کھانے میں مزید برکت ہوگی، اس کپڑا پہننے میں مزید برکت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق و رحمت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم معمولی نہیں ہے. بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیسو متو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں نے خود سنا ہے والے یہی وقت یہ تھوڑا سا پہلے وقت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، 11-12 بجے ہم لوگ پڑھاتے تھے، اس میں ایک روایت آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں اور جہنم پر جو مقرر فرشتے کتنے ہیں، 19 ہیں. تو لکھا ہے کہ ہر حرف ایک فرشتے کے لیے کافی ہے اس کے بچانے کے لیے. ہر حرف بسم اللہ کا ہر حرف جہنم کے ایک فرشتے سے بچانے کے لیے کافی ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ جس وقت حضرت مولانا نے سنایا تھا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا، عجیب بڑے حال سے سنایا تھا. ہم لوگوں کو پتا حال اور تاریخ ہوتا نہیں، علم ہی رہ جائے یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے میں کچھ نہیں سمجھتے، لیکن پورے جہنم کے فرشتوں سے کے لیے حفاظت کا یہ ذریعہ ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مان میں تو بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، مجھے پورا قرآن بسم اللہ میں ہے. کسی کا دل ہے کیا علوم ہے، کیا معارف ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیا بس ہو گئے، اور اب تو ترجمہ بھی نہیں پڑھتے. اب تو ایسا ہندی اور انگریزی کا رواج چلا ہے کہ اردو سے بالکل اردو کے بعد سے ناخوادہ ہے، ناخوادہ بے پڑے ہوئے. افریقہ میں گیا، ساؤتھ افریقہ، بہت بڑے عالم تھے جن کا مدرسہ یہاں پر، انہوں نے کہا مولانا آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں دو چیزوں کو بیان کیجیے ضرور، ایک تو اردو کی طرف توجہ دلائیے کیونکہ یہ لڑکے سب ہمارے انگریزی جانتے ہیں، اور جب انگریزی جانیں گے تو پھر علماء پاکستان ہندوستان کی کتابیں پڑھیں گے، پڑھ ہی نہیں سکتے. ذرا سا ہم لوگوں کی تقریریں ہوتی ہیں تو اسے ترجمے کے لیے بیٹھایا جاتے ہیں انگریزی دار جو اردو انگریزی بہت جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والے بڑے مہربان ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کوئی بڑا کام کیا اس سے پہلے بسم اللہ نہیں کہا، بعد میں الحمدللہ بھی ہمارا ہے نا، الحمدللہ وہ کام ابتر ہو جائے. کیا مطلب؟ یہ مطلب ناقص رہ جائے گا. اس بنا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم گوہر صاحب کھانے سے پہلے ضرور کہہ لیتے تھے تاکہ سب کو یاد بھی آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کام بھی ہم شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع. اب دیکھیے معلوم کچھ جان کرتا ہے ذہن میں کچھ آ رہا ہے. رائے بریلی میں ایک دیہات سے آدمی آتے تھے ایک بزرگ کے یہاں، وضو کیا دیہات سے آتے تھے اور رات ہی کو چلے جاتے تھے، درمیان میں پڑتی تھی ندی. تو ادھر سے مولانا نے اپنے بعد میں کہا کہ میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ اثر ہے، اگر کوئی ندی کنارے بسم اللہ پڑھ لے تو چلا جائیں گے، پانی کوئی نقصان نہیں کرے گا، ڈوبے وغیرہ نہیں. یہ کہا انہوں نے، اس کو یقین ہو گیا. برابر کہا کہ اچھا ہوا بچ گیا میرا، کئی پیسہ تو لگتا ہی رہے گا بھائی، آنا دو آنا، روپیہ دو روپیہ نہیں کہتا لیکن آنا دو آنا تو لگتا ہی رہا ہوگا اس زمانے میں بھی. کہا یہ مولوی صاحب نے بڑا اچھا نسخہ بتا دیا بھائی، میں جاتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاک پانی کے اوپر سے نکل جاتا تھا، آتے وقت بھی ایسا کرتا تھا. اس نے کہا اس نے کہ مولانا صاحب نے بڑا اچھا نسخہ بتایا، کبھی اس کی دعوت بھی کرنا چاہیے. ہم لوگ دعوت ایسی موقع ہوتی ہے، عموماً ایسی بات ہوتی ہے، آج بھی دعوت ہوتی ہے. تو کہا حضرت نے قبول کر لیا بھائی، دعوت مصروف ہے، قبول کر لیا، چلے گئے. گئے ندی کے کنارے کھڑے ہو گئے، آگے جا کر گئے. اب درمیان تمہارے کیا کہیں ہوں گے، مہاراج اتنا کہا ابھی کشتی نہیں آئے تب تو چلیں گے پار ہوں گے. تو مہاراج کشتی کو ضرورت ہے، ارے بسم اللہ کہیے چلیے پار ہو جائیے. آپ ہی نے تو بتلایا تھا کہ بسم اللہ جو کہا کر کے پاس حالی میں تو پار ہو جائے گا، اس کو کشتی کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہا بھائی تم نے عمل کیا، تمہارا عقیدہ صحیح ہے، بات تو ہے اس کے اندر اثر، ہم اس درجے کو ابھی نہیں پہنچے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ معمولی مار لیا، بچھو نے ڈنگ مارا تھا یا سانپ نے کاٹا، دو روایتیں ہیں، بچھو نے ڈنگ مارا تھا یا سانپ نے. گئے کھانا وانا مانگا اس دیہات میں، تو لوگوں نے دیا بھی نہیں، گاؤں والوں نے دیا نہیں ان کو کھانا. جب زہر پھیلنے لگا مرنے لگا تو دوڑے ہوئے آیا، کیا تمہارے اندر کوئی رقیہ بھی جانتا ہے؟ اس کا میں نے تعبیر ابھی کے اندر کام کرتا، کہا ہاں ابھی دیکھیے اتنا یقین حساب اٹھے، کہا میں جانتا ہوں رقیہ، روپیہ کے ذکر نہیں کیا، رقیہ کے ذکر کیا. گئے پڑھا ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس کے بعد خوب بکری دیا لے گئے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ حضور کیا کرے، کہا کھاؤ یہ حلال ہے، روایت ہے، روایت ہے. اسی سے اس طرح کرتے ہیں عامل لوگ، عامل لوگوں کو یہی موقع ملا ہے یہاں کھانے کا بکری کی کھسی. نبی صلی اللہ صاحبہ نے حج کیا پوچھا ان سے کہ بھائی کیا آپ نے پڑھ کے کہا، کہا ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ٹھیک ہو جائے، اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. ہاں بات نکلتی ہے حضرت کے بعد بہت سی آ جاتی ہے، درد کلنج ہوتا تھا مولانا کو، درد کلنج بہت شدید ہوتا تھا. تو ہماری اہلیہ مقبول کے والدہ کو عقیم درد کلنج ہی ہوا تھا، لیکن کوئی تشخیص نہیں کر سکا. میں نے لکھا بھی تھا، بھی کر دیا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. جب سالوں کے بعد حکیم اجمیری آئے ہیں بمبئی سے، انہوں نے کہا ارے باپ کا مرد ان کو ہوا ہو کیا ہے، درد کلنج تھا، واقعی درد کلنج تھا، پیٹھ میں درد تھا، کمر میں درد، کتنا درد تھا. تو حضرت فرماتے تھے بھائی ہم کو دم کر دو تم لوگ، دیکھیے کتنی بڑی مزاج، ہم نے تو کبھی کہا ہوگا دم کر دو، دب آنے کو تو کہا ہوگا، دم کرنے کے لیے نہیں کہا ہوگا، دب آنے کے لیے تو کہا ہوگا، ہم لوگ ایسا ہی ہیں اس وقت. حضرت کہتے دم کر دو ہم کو، ہم لوگ دم کرنے لگتے تھے، انہیں مطلب کہ پھونکنے لگتے تھے، سہلانے لگتے تھے، یہاں دیکھو خود دل سے پڑھنا، دل سے پڑھنا ہے، معلوم ہوا کہ پڑھنے کے لیے بھی دل چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اللہ معمولی نام ہے میرے صاحب، اللہ کا ذکر لگ رہا بڑا نام ہونا چاہیے، اللہ کا نام لے رہا ہے. اللہ کی کوئی تعلیل نہیں ہو سکی اب تک، تجزیہ اس کا تعلیل کس سے مشتق ہے کیا نہیں. جیسے اللہ بے نیاز ہے نام، اسی طرح کا نام بھی بے نیاز ہے، چھوڑ دو اس کو، ساری زبان مفرد بھی ہوگی. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا میں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. حالانکہ دوستی کا لینے کیا ضرورت تھی، کوئی ضرورت نہیں، دونوں مبالغہ کسے گئے، لیکن مزید مبارکہ کے لیے اللہ دو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بسم اللہ کہنے کی توفیق دے. بہت سے لوگ معمولات میں مولانا داخل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے گناہ گائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بیان کیا، ابھی بیان کیا شاید کہ بیسیوں مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شروع کر دیا. یہ حال ہے ملک کا، حال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چوٹ لگی، تھوڑا سا انگلی میں زخم ہو گیا تھا، معمولی خراش، ابھی خراش کہو زخم بھی نہ کہو. اور بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ اعتقاد ہے ویسا یقین، اس میں کمی ہے، ہے بڑھتے ہیں ہم لوگ لیکن کمی ہے، اللہ اس کمی کو دور فرماتے. دل سے پڑھنے کی توفیق دے، ہم لوگوں کا بہت بڑا، ابھی دیکھا بھول جاؤں گا ہو سکتا، ابھی دیکھا میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظالم ہے مومن اس کو بھی چن لیا ہے اللہ نے. اب سب کچھ ہوا ہوتا ہے جو میرا مضمون میرے لیے بھی تھا، اللہ استفائے نا ہم نے منہم ظالم، بعض منہ سے ظالم ہے ان کو بھی ہم نے چن لیا ہے. تو چنا جاتا ہے اچھی چیز کو نا، افائے گناہگار معلوم ہوا کہ اس کے دل میں جو ایمان ہے اس کی وجہ سے چن لیا. اللہ نے اعمال کو نہیں دیکھا، ایمان کو دیکھا. لکھا ابھی شیخ نے لکھا ہے مومن ظالم اس کا ایمان ایسا ہے کہ اگر باہر نکل جائے تو روشنی سے بھر جا جائے. ایمان بہت بڑی، ایمان بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ایمان کی توفیق برابر فرمائے. بہرحال اللہ تعالی نے بہت با مقام دیا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے. حضرت عائشہ معلوم ہے، عائشہ کے نام پر کچھ نہیں ہے ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چوٹ اتنی سے زیادہ نہیں ہے، آپ کیوں انا للہ و انا الیہ راجعون بار بار پڑھ رہے ہیں؟ کہہ دیا انہوں نے، فرمایا اے عائشہ تم اس کے عاقبت سے باخبر نہیں ہو، یہی کینسر بھی ہو سکتا ہے، یہی باخورا بھی ہو سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں اہم علم کی طرح رہبری فرمائی ہے کہ نہیں، کتنی بڑی رہبری، طب نبی اٹھان لکھی ہے رکھی ہوئی ہے، کیسی کی کیا بات ہے، تم اس کی عاقبت سے خبر نہیں. حالانکہ اس زمانے میں وہ پھوڑا ہوتا تھا کہ اب تو میں نے خود دیکھا مطلب بیان کیا تھا کہ ایک لڑکے فوجی آدمی تھا، یہاں تھوڑا معمولی کوئی چیز تھی اس میں اسی میں مر گیا، وہ کوئی کہہ رہا تھا اسی میں مر گیا، بڑھ گیا پورا پیر اس میں پڑ گیا. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو بھی اپنانا ہے. ظالم ہے، مجرم ہے، گنہگار ہے، لیکن دل میں ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اس ایمان کے نور کو باقی رکھیں گے، پل سرات کو اسی نور سے بجائے گا. اس بنا پر کسی کو ذلیل نہ سمجھو، اس کا حاصل یہ نہیں ہے، ماتھانی لکھا اس پر، اس کا حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو پسند کرتے ہیں، لکھ دیا سر پاس ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس نور کی اتنی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھیں گے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ اس سے یہ نکالا جائے کہ ہمارے بتایا گناہ بھی اللہ کو پسند ہے، یہ نہیں. ظالم اللہ تعالیٰ بڑی عنایت ہے مجھ سے، اس امت پہ عنایت ہے. ہم لوگوں کو تھوڑی تھوڑی دیر میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، ہم سب اس میں مبتلا ہیں اس وقت. آج ہی کوئی کہہ رہا تھا بہت سب کچھ ہو چکا حضرت، ارے کیا ہو چکا بھائی، جتنا صحابہ پر پڑھا بھی نہیں ہو چکا ہم لوگوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نوچی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، گھر بھیج دیے کوئی ہے نہیں. یہ وہ غذا نہیں جسے ترسی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دے، ایمان کا نشہ ہونا چاہیے. ایک صحابی کو کوئی مار رہا تھا، بہت مار رہے تھے, کل دیکھا میں نے, معلوم ہے پہلے سے, لیکن کل ہی دیکھا ہے, بہت زخمی کر دیا ہے. تو ایک شاعر ابو سفیان نے کہا کہ اب تک تم یہ چاہتے ہو گے کہ تمہارے دوست آ جائیں ان کو یہ پڑے, تم چاہتے ہو کہ ہم کو یہ مانگنا پڑے بلکہ ان کو تمہارے نبی کو بولے. اس نے کہا میں نبی کو ایک ذرہ برابر بھی نہیں چاہتا, مر جاؤں گا لیکن نبی کو نہیں جاؤں گا, نبی کو چوٹ لگے میں یہ نہیں چاہوں گا. ابھی کر دے گا میں نے, اب الفاظ میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. اللہ علی, یہ تھے صحابی, صحابی کرام, با صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر معمور تھے, متعین تھے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے, اس روایت کو نقل کرتے تھے, اس کو شاہ انور صاحب بھی نقل کرتے تھے, شاہ انور صاحب نگرانی پر متعین تھے. جدھر سے تیر آتا تھا ہاتھ ادھر کر دیتے تھے, تیر ہاتھ ہی پہ لگتا تھا, حضور کو نہیں لگتا تھا, معمولی بات نہیں مانا. اس سے شاہ انور صاحب نے لکھا کہ صحابہ کرام کو تب یہ محبت تھی حضور سے جیسے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, اب تو وہ بھی نہیں ہے, لیکن باہر مثال تو یہی دی جائے گی, طبعی محبت ہوتی ہے, یہ عقلی نہیں تھی محبت, یہ طبعی محبت ہے, آنکھ جھپک سکتی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری شاہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے, ہم لوگوں سے ایک طبعی ہوتی ہے, ایک عقلی ہوتی ہے, عقلی محبت ٹک نہیں سکتی, طبعی محبت ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز یوں کے لیے آنکھ جھپک جائے گی, مگر وہ صحابی ایسے تھے میرے دوستو. اللہ علی, صحابہ کا حال کیا ہم لوگ پائیں گے. اب جو اٹھتا ہے صحابہ کو کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی کہہ دیتا ہے, اب یہ عاقبت کی خیر مناؤ. صاحب ہمارے اصحاب سب کوئی ادون ہے, سب نجوم ہیں, ستارے ہیں. صحابی نے کہا کہ نہیں, ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ایک ذرہ برابر حضور کو چوٹ لگے. وہ صحابی مر گئے لیکن نہیں کیا, کیا ہو مر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ طبعی محبت تھی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان محبتوں سے نوازے. آج ہم لوگ تھوڑی بات میں, ہم سب کا حال ہے بھائی, یہ مستثنی میں نہیں کہتا, سبھی کا حال ہے. میں خود مغموم ہو جاتا ہوں اخبار پڑھنے کے بعد, سالوں سے میرا حال ہو جاتا تھا, میں زیادہ متاثر ہو جاتا. اور آج اس سورہ کو پڑھنے کی ایک اخبار میں ابھی دکھایا تھا آپ کو کہ فلاں کا حکم چلے گا, حاصل اس کا یہی ہے, فلاں کا حکم چلے گا. میں نے کہا اچھا فلاں کا چلے گا کہ اللہ کا چلے گا؟ اس وقت آج جیل ڈالی یہ سورت. علیہ اللہ بحکم الحاکمین جو لگا کہ نہیں, صبح سے میرے دل پہ آیا, میں غصہ گیا, میں پھاڑ دیا تھوڑا پھٹ اٹھ بھائی اخبار, پوچھتاسی کیا ہے نبا, ہم لوگوں کو آتا بھی نہیں انگریزی, لفظ بولنے ہی نہیں دیا, زبان میں چڑھتے ہی نہیں, حضرت کے ذہن میں بھی نہیں چڑھتا. کہا فلا کا حکم چلے گا, کوئی ایسی ہے؟ میں نے کہا اچھا ان کا حکم چلے گا. علیہ السلام میں حکم الحاکمین, حکم الحاکمین تو وہ, اسی بنا پر کسی کو شہنشاہ نہیں کہا جا سکتا, بادشاہوں کا بادشاہ صرف خدا ہے, حکم الحاکمین اللہ ہی ہے, ملک الملوک اللہ ہے, کوئی نہیں, ان کے رہتے میں ان کی کیا چلے گی. اتنے میں ذرے پر چل نہیں پا رہی ہے, پریشان کیا ہے, پورا ملک پریشان ہے, جراثیم ہی تو ہے ملک اب پا رہے ہیں. جو اس پر تمہاری حکومت نہیں سکتی تو اور کیا حکومت, ہم سب اس میں داخل ہیں, ہم تو حکومت کے فرق ہم لوگ بھی تو ہیں, نہیں کر پا رہے ہیں, اپنے لیے ڈر رہے ہیں, ان کے لیے ڈر رہے ہیں. رئیس اللہ بحق میں رہا گیا, فرعون اتنا بڑا تھا میڈک کو ہٹا نہیں سکا, جوئی کے ہٹا نہیں سکتا, نہیں سکا نا, تباہ برباد ہو گئے. اللہ کی حکومت, اللہ ہی کی حکومت, توحید اللہ, بس ہم بہت جوش آ گئے مجھے, میں نے کہا یہ چیز, لیکن اس کے لیے ایک گھنٹہ مجھے چاہیے بیان کے لیے. ارے صلی اللہ بحکم الحاکمین, اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین نہیں ہے. میں نے سنا ہے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی محمد طاہر صاحب تھے قاری طیب, وہ تھانہ بھون میں نماز پڑھا رہے تھے مسجد کی, جب اس آیت پر پہنچے ہیں تو ممبر سے, ممبر نہیں محرام, محرام سے پیچھے آ گئے, پھر جا کے پڑھانے لگے. یہ میں نے خود سنا تھا, حال میں آ گیا. یہ معمولی معنی علیہ صلاح احکم الحاکمین کہنا چاہیے, بے شک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے, اس کے اللہ لہ الخلق والملک, یہ ہے نا اللہ ہی کے اللہ الخلق والامر, امر تو اللہ کا ہے, خلق اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لیے نہیں. آدمی مر رہے ہیں, والدیت اپنی والدیت چلانا چاہتی ہے, عمومیت ماں جو ہے اپنی عمومیت چلانی چاہتی ہے, بھائی چاہتا ہے. اگر حق خالقیت آئے گی وہ چلائے گی, تم کیا چلاؤ گے؟ والد ہو نا, خالق نہیں ہو. یہ میرا علم مجھے اتنا مجھے لطف اسی میں بیان کر رہا ہوں. خالقیت کو ترجیح ہوگی, والدیت کو نہیں ترجیح ہوگی. والد کتنی روئے, خالق کہہ رہا ہے نہیں تم کو ہمارے آنا ہے, ہم تم کو جلدی سے جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں, تم کو کیا معلوم کارخانہ میں مر جاتے کیا ہوتا, وہ تو لے جا رہا ہے تم کو جنت میں, روضۃ المنال جنت, جنت کی اختیاری میں لے جا رہا ہے, اور تم رو رہے ہو کہ ہمارے اسپتال سے جا رہا ہے. خالقیت کا گربہ رہے گا, خلق اور امر اللہ کا ہے. والدیت نہیں چلے گی وہاں, زوجیت نہیں چلے گی وہاں, محبوبیت محبیت نہیں چلے گی. کیا چلے گی؟ خالقیت چلے گی. خالق اللہ لہ الخلق, اللہ کا خلق پیدا کرنے والا اللہ. واہ ٹھیک ہے, اللہ خلق, خالقیت بڑی چیز ہے. اللہ خالق, جب خالق ہے تو اسی کے چلے گی, جو مالک ہے اسی کی چلے گی. اس بنا پر ہم لوگوں کو بہت زیادہ نروس نہیں ہونا چاہیے. پولیس اس کو بھگا دو, نہیں سننا تو آپ سنو. خالقیت چلے گی, مالکیت چلے گی. تم غلام ہو, تم خود تم اسے خود ڈر رہے ہو, تم اس وقت کیا چلاؤ گے؟ اللہ علیہ علیہ اللہ حکم الحاکم اللہ نہیں ہے. تین وزیتون بطور سینین وہاب بلد الامین, قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ خلق انسان کیا ہے, بتین وزیتون بطور سینین وہاب بلد الامین, لقد خلق اچھا آگے خلقنا بھی آیا, خلق رہے انسان بھی حسن تقویم, ہم نے انسان کو حسن تقویم میں پیدا کیا ہے, بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے انسان کو, بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. ہمارے یہاں تک چکر میں تھے, معلوم ہوتا ہے کہ آسے تقوی میں کیا مطلب ہے. ماشاء اللہ تھا غائل بند دیکھے گا تفسیر مدھری بلا دیکھ لینا, اور تفسیر مدھری نے لکھا قاضی صلی اللہ پانی پتی نے کہ ہر جانور چاہے کتنی خوبصورت ہو, اگر آپ جنگل میں گئے ہوئے تو خوبصورت جانور دیکھے ہوں گے, لیکن وہ منہ لٹکائے رہتا ہے, ایک دوسرے سے منہ ملا کے نہیں بات کر سکتا. اور ہمارا ملک دیکھیے ایک بلک برابر فرق نہیں ہے آپ میں ہمارے منہ میں. مواجہ صرف انسان کے لیے ہے, کسی مخلوق کے لیے نہیں. اتنے خوبصورت جانور ہم تو جنگلوں میں گئے, اتنے خوبصورت ملک سے, ان نقشوں سے میرا خیال یہ چادر بنتی ہوگی, ان نقشوں کو لے آ کر کے یہ جو انکشن بنا ہوا ہے وہ اسی نقشے سے ہے, جانوروں کے نقشے پر. خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے بڑھاپے تک پہنچا دیا. خوب جوانی تھی, دور کر دے اڑا رہے تھے, پہنچا دیا اسفل سافلین نے, اسفل سافلین الا الذین آمنوا مگر بولو یہ ایمان ہے. وہ بھی گئے, دیکھیے نقطہ لکھا ہے, وہ بھی گئے اسفل سافلین میں, وہ بھی گئے. ان کو رنج ہوا کہ ہم جو عمل کر رہے تھے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ آج ہوتا مجھے سمجھ آیا, الذین آمنوا عملوا, کیا مطلب؟ وہ بھی اسفل سافلین میں گئے, لیکن رنج ہوا ان کو کہ جو ہم عمل کر رہے تھے وہ چھوٹ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں, الذین آمنوا عملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. آج نقطہ میں سمجھ لیجیے اس کا, میں اب تک نہیں سمجھا تھا, ابھی سمجھ, یہ طاقت پر سمجھا آج. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیا جوڑ تھا اس کا سوئے تھا میرے بھائی, کیوں اللہ تعالیٰ یہ شان نزول صاحب کا ہے. یہی ہے یہ اسفل سامنے جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہمارا نہیں سمجھ رہا ہے, نہیں ہوتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گھبراؤ نہیں, تم اسفل صافی، یہ نہیں کہ تم جوان ہو جاؤ گے، دیکھ سمجھ لیجیے، یہ نہیں کہ تم جوان ہو جاؤ گے، رہو گے اسفل صافلینی میں، لیکن جو عمل نہیں کر سکتے تو اس کا اجر تم کو دیا جائے گا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. ٹھیک ہے رکنا، فلهم اجر غير ممنون. اجر ممنون، غیر ممنون ملے گا، غیر منقطع ملے گا. اس عمل جو تم کر رہے تھے، اس عمل کے ملے گا، چاہے تم کسی بڑھاپے کسی درجے میں ہو جاؤ. اگر تم زبان سے نہیں کہہ سکتے، دل میں کہو اس کا بھی ثواب ملے گا. حرکت زبان نہیں کر سکتی، لیکن دل میں اگر حرکت ہے تو وہ ثواب ملتا رہے گا. کچھ نہ ہو تب بھی تمہارا معمول ہے، اس معمول کے مطابق تم کو اجر ثواب ملتا رہے گا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. اجر غیر ممنون، غیر منقطع، یا کل بھی لگا دیا، اجر نہیں کہا بلکہ غیر ممنون. جو کرتے بڑے ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا اجر. اس سے معلوم ہوا کہ عمل کا اجر بھی ملتا ہے، اسی سے جنت میں آدمی جاتا ہے. بہت اللہ کی شان ہے، بہت زبردست آیت ہے. مجھے والتین والزیتون، چار قسموں کی بات کہہ رہے ہیں، وہاں 11 قسموں کی بات کہا، قد افلح من زکاہا، اور یہاں 7 قسم ہے، 4 قسم ہے. ایسے تقویم کو بدلانا ہوا تو 4 قسم، اور تزکیہ نفس کو بدلانا ہوا تھے 7 قسم. یہاں نفوذ کیا کہ ایسے تقویم میں ہو، والتینی والزیتونی وطور سینین وہاد بلد الامین، بلد الامین، یہ 4 قسموں کی بات کہا ہے ہم نے انسان کو اصل تقوی میں. اتنی قسم کے بعد، وہاں اتنی قسموں کے بعد کیا کہتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پائے اسے جسے نفس کا تزکیہ کیا. اتنی قسموں کے بعد، اس قسموں کے بعد کچھ اور نہیں کہا، یہاں یہ کہا کہ ہم نے بنا دیا اصل تقوی میں، اب تم جانو تمہارا کام، اگر بگاڑو گے تو تم جانو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی سے کہہ رہا ہے، جو جوانی میں تم کر چکے ہو، بڑھاپے میں اگر نہیں ہوتا اس کا بھی ہم ثواب دیں گے. پنشن منقطع نہیں ہوگی، سب جاری رہے گی. سب چکر میں پنشن میں پڑے ہوئے ہیں لوگوں سے، پنشن ختم کر دو. فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین. کیا اتنا تغیرات دیکھ رہے ہو؟ آج اس کا رب سمجھ رہا ہے، اتنا تغیرات دیکھ رہے ہو، بچہ ہے، بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، مر گیا، اتنے انقلابات کے بعد بھی تم کو یقین نالائق نہیں آ رہا ہے، یقین کہ قیامت آ سکتی ہے؟ جو شخص ماں کے پیٹ میں پرورش کرتا ہے بچے کی، ماں کے خون سے پرورش کرتا ہے، اس کو وہی چیز دودھ کے ہوئے میں تبدیل کر دیتا ہے، کھلاتے پلاتے عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. اجر غیر ممنون، جو اللہ تعالیٰ اتنے تغیرات کا کافی ہے، تو کیا تم مر جاؤ گے تو زندہ کرنا اس لیے مشکل ہو جائے گا؟ فلهم اجر غیر ممنون وما یکذب بعد، آگے آخرت آ گئی، کیا مطلب وما یکذب بعد، یہ دین کے بعد آخری اطلاع دیکھنے کے بعد کیوں انکار کرتا نہ رہے؟ یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں. بعد دین، اس کے بعد بھی دین کا یعنی قیامت کا کیسے انکار کرتا ہے؟ کیا ڈر نہیں اس کو؟ علیہ السلام ایک من آدمی پکڑ لے گا، ملے گا پٹائی ہوگی، پٹائی ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن رہے گا، مولانا زندہ رہے گا، اپنے تمام علوم و معارف کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. لیکن مسلمانوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ قرآن کا کوئی توجہ نہیں، زیادہ نادر نادر پڑھا لیا ہے. ایمانیات کا آج بڑا خالد سیف اللہ نے لکھا ہے، اس پر بہت لکھا ہے، میں تو کہتے ہی رہتا ہے، لکھا ہے، کہیں میں شکایت کر، کتابیں ہم لوگ دیکھتے ہیں، مانتے ہیں بالکل بیکار کام کیا ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ایسا مانتا ہے کہ ہم لوگ تو کام کر رہے ہیں، کیا یہ بیٹھی بیٹھی سب لیا ہے، 11 جلد 13 جلد، کیا 13 جلد، بس جلد جلد کو جلد اٹھا کے ادھر کرتی ہے. اس کی قدر ختم، یہ خطرناک اور زیادہ ہے، اس کی قدر نہ ہو، ان لوگوں سے ہم مانگنے جاتے ہیں. ایک آدمی کہتے ہیں انگریز سے, کہتے ہیں یہ مانگانا لوگوں کو کہاں سے اتنا روپیہ ملتا ہے بھائی, جتنا بڑا ان کا کوتا ہوتا ہے 3 بوسٹ ہم لوگ کو ہو جائے, ہم لوگ کو اتنا ملتے ہی نہیں. اب پاتے تھے 10 لاکھ 10,000 پاتے تھے, لام الگ نہیں تھے, یہ اللہ کے لیے اللہ روزی دینے والا اللہ بھائی نہیں, سب کا کام چل رہا ہے, سب لوگ پریشان ہیں گھر بنانے میں, یہ میں سمجھ گئی سب بڑے بڑے کو یہ پریشان ہے سب بڑا, کہاں چھٹی مل جائے کہاں دیے, انتظام کرنا پڑتا ہے, یہ تو اللہ کی شان ہے. ارے صلی اللہ بے حکم الحاکمین, ٹھیک کام ہے, ارے صلی اللہ بے حکم الحاکمین, حکم الحاکمین اللہ نہیں ہمارے, مولا محمد اسماعیل شہید جن کے بارے میں حضرت نام نہیں لیتے تھے, وہ الہ آباد میں کہتے تھے کہ یہ ان کی بات ہے جن کے سینے میں اتنا نور تھا, ان کی بات کہہ رہا ہوں. وہ گئے عشاء کے بعد نماز کے بعد اٹھے اور چلے جہاں فاحشہ عورتیں جمع ہوتی تھیں, گئے پیچھے ایک آدمی اور گئے, قصہ مختصر یہ کہ وہاں واز کہا انہوں نے, ایسا واز کہا مولانا کہ سب عورتیں جو مہندی لگائے ہوئے ہیں خون گرنے لگا, ان کے مہندی خون کی صورت میں تبدیل ہو گیا, سب نے توبہ کیا ہے, جہاد میں گئی. کسی نے پوچھا بھی تم اس وقت اچھی تھی یا اب اچھی ہو, کہا ہم اب اچھی ہیں, پہلے ہم اللہ کے نافرمان تھے, اب ہم خدا کے فرما بردار ہیں, ہمارے دل میں وہ ایمان آیا ہے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دیا جب برداشت نہیں کر سکتا, عورتیں کہا اس کو آپ نے لکھے نہیں ہوگا, یہ لکھ دیا ابھی موقع ہے نا, عورتیں کی بات ہے نا, ارے اسے لکھ دیا دیکھیے موٹر سائیکل تیار نہیں رہی, لیجیے ضرور لیجیے گا, بہت بہت وہ اجزا جو ہیں ان سے اسی قسم کی یہ بات ہے, کہا ہمارے دل میں وہ ایمان ہے کہ پہاڑ برداشت ریزا ریزا ہو جائے گا. کسی نے کہا جس میں کہتا ہوں مشہور کیا ہے, جس بد میں ابھی ختم کرتا ہوں, جس بد میں گئے اسے میں خانہ کر دیا ہے, اور میں نے کہا کہ جس میں خانے میں گئے اس کو خانقاہ بنا دیا ہے کہ نہیں, نہیں سر یعنی وہ یہاں تو مشہور یہ ہے کہ جس بند میں گئے اسے میں خانہ شرابی وہ شراب خانہ تھا اس کو خانقاہ بنا دیا, جہاں ایسے ایسے اہل اللہ پیدا ہو جائے عورتوں میں ایسے ایسے کہ خانقاہ نہیں ہوئی, معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی خانقاہ کی ضرورت ہے, ان کو بھی ان باتیں سننا چاہیے, یہ نہیں کہ وہ 3 بجے دیتے ہیں انہوں نے تو خوب دل سے سنا, ہم لوگ دل سے سنے بھی نہیں, اس کو بیکار سمجھے, اس دین کی وقت ہونی چاہیے, عظمت ہونی چاہیے گھروں میں, ہمارے وقت ہونی چاہیے, عظمت ہونا چاہیے, دین ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دین ہے, دین کا خیال ہے, دعا کیجیے, بہت کچھ مضمون تھا, ہو گیا کچھ ہو گیا, 1 گھنٹے قریب ہو گیا, بہت گھنٹہ, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے, صحیح ایمان عطا فرمائے, صحیح ایمان, ایمان رہے گا انشاءاللہ کوئی چیز ہم کو متزلزل نہیں کر سکتی, ایمان پر قائم رکھے, اپنے بچوں کو قائم رکھنے کی صحیح کریں, آج مولانا نے یہی کہا کہ اپنے بچوں کے علم دین سکھاؤ, سکھا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کی دے, اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اسی مولانا بہت لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ مجھے بھی حوصلہ ہو رہا ہے, میں پیار کروں گا, کچھ تو کرتا نہیں, یہی کر کے شاید دنیا میں میری بات پہنچے دین کی, اللہ راضی ہو جائے, اللہ اس کے ذریعے سے ہم کو جنت میں بھیج دے, ہمارے بال بچوں کو جنت میں بھیج دے, ہماری ذریت کو جنت میں بھیج دے, ہم تو یہی چاہتے ہیں, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, میں ترتیب سے دعا کرتا ہوں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اس کے لیے اصلح لی شانی کلہ, اپنے رب کے لیے, اور دوسری دعا کیا ہے, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, اللہ ہماری ذریت کی اصلاح کیجیے, دو ہو گیا, تیسری کیا ہے, اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے نفس کو پہلے, پھر اپنی ذریت کو, پھر سارے مسلمانوں کو دعا کرتا ہوں, دعا کیجیے یہ ہمارا طریقہ اللہ کو پسند ہو, قبول ہو, اور ساری امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس ہدایت کا دروازہ کھول دے, صبر اور سکون, یہ بہت بڑی بات ہے, ہم تو سب کی خیر خواہ ہوں, چاہے ہم وہ لوگ جو نہیں ہیں اس میں, ہم چاہتے ہیں وہ بھی آویں اور ایمان کے مزے سے لطف اندوز ہوں, ان شاء اللہ. دعاك يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلم ولي من الصالحين. يا الله ہمارے تمام مسلمانوں کو عافیت عطا فرما، بلکہ سارے ہندوستانیوں کو عافیت عطا فرما، اس مرض سے نجات کلی عطا فرما. سارے عوام و خواص اور مرد بچے سب پریشان ہیں، اور بہت سے خاص لوگ ہمارے اس مرض کے شکار ہو کر کے وفات تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے. میں نے کہا ان سے جمال بھائی کے لئے، میں نے کہا کہ میں خاص طور سے کہوں گے نام جمال بھائی کی لڑکی کہہ دیں، یہی بڑی بات ہے. ہمارے معزز صاحب ہوئے ہیں. ابھی سب سے بڑی بات مولا محمد موسیٰ صاحب، جہاں سال روزانہ ہر سال ہم جاتے تھے اور مجمع کے ساتھ جاتے تھے، یہ لوگ نظرے کے لوگ بھی، ماں رام صاحب نے میں نے کہا وہ لوگ بھی گئے تھے سب لوگ، تو بہت وہاں کا مجمع دیکھ کر کے مولانا متحیر ہو گئے ہمارے طرف سے. مولانا آپ سب کو دوست نہ سمجھیے گا، بہت پورا حضرت رہیے گا. مولانا رام صاحب نے کہا اس بنا پر یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، ہمارے احباب کی، سب ہمارے احباب ہیں، سب عزیزہ ہیں. اللہ سب بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائے، پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمائے، ہر کسی بھی خیر و بھلائی سے مالا مال فرمائے. جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کرنے میں سہولت پیدا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے، اور لوگ امت کو قدر کرنے کی توفیق محمد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمه سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.